Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. 5 osób zabitych, około 40 rannych, to bilans zamachu w Londynie. W tym serwisie też sprawdzimy, co dalej z wycinką drzew. Sprawą zajmowała się Komisja Środowiska. Ale będą również wspomnienia o mistrzu Wojciechu Młynarskim. Jeden z najstarszych parlamentów na świecie stał się sceną ataku na demokrację, wolność, prawa człowieka, rządy prawa, mówi brytyjska premier o zamachu w samym centrum Londynu. Napastnik na moście westminsterskim trenował ludzi, a przed parlamentem zabił nożem policjanta. Theresa May tak mówiła przed swoją siedzibą przy Downing Street. Pozwólcie, że postawię sprawę jasno. Jakikolwiek atak na nasze wartości poprzez przemoc i terror jest z góry skazany na niepowodzenie. W ataku zginęło 5 osób, w tym napastnik i policjant. Około 40 osób jest rannych. Szefowa MSW apeluje o spokój i czujność, a policja cały czas pracuje przy budynkach parlamentu. Z brytyjskiej stolicy Adam Dąbrowski. Pracowali przez całą noc, a to dopiero początek. W poszukiwaniu śladów analizujemy skomplikowane miejsce zbrodni o wielkiej przestrzeni. Jak we wszystkich takich przypadkach, potrzebujemy czasu, by zebrać wszystkie dowody. Dopiero wtedy poznamy cały obraz. To Mark Rowley z Metropolitan Police. Miejscem zbrodni samo serce Londynu. Na obraz składa się choćby pytanie o tożsamość napastnika. Policja uważa, że wie, kim był. Albo pytanie o samochód, skąd pochodził, czyją był własnością, a może został wypożyczony. Motyw? Główna teoria to islamski terroryzm. Mamy najlepszą policję i służby na świecie. Musimy im pomóc w wykonywaniu ich pracy. Mówi szefowa MSW Amber Rudd. Metropolia właśnie rozpoczyna kolejny dzień. Parlamentarzyści mają dziś pracować zgodnie z planem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W związku z atakiem odwołano wczorajsze spotkanie brytyjskiej premier z prezesem PiSu. Byliśmy już wtedy w drodze, otrzymaliśmy sygnał od służb pani premier, że dzieje się właśnie coś niepokojącego. Poproszono nas, żebyśmy udali się w jakieś bezpieczne miejsce. Relacjonował wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który przyleciał do Londynu z Jarosławem Kaczyńskim. Możliwe, że do spotkania dojdzie jeszcze dziś. Prace nad zmianami dotyczącymi wycinki drzew przerwane. Do kolejnego posiedzenia Sejmu nowelizację przygotowała grupa posłów PiSu. A wczoraj zajmowała się nią Komisja Środowiska. Poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz z PiS zgłosił do pierwotnej wersji projektu 10 poprawek. Argumentował, że mają one uściślić obowiązujące dziś przepisy. Proponujemy zgłoszenia dla osób, które mają zamiar wyciąć drzewo na swojej nieruchomości. Również nakładamy obowiązek na gminę, aby w ciągu 14 dni dokonane były oględziny tej nieruchomości. Gmina może wprowadzić zastrzeżenia co do tej wycinki drzew. Projekt zakłada też 5-letni zakaz zbywania nieruchomości, na której dokonano wycinki drzew na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazał Jan Mentzfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, taki zapis nie musi odstraszać deweloperów przed chęcią zakupu gruntów pod zabudowę. Deweloper poczeka 5 lat. Poczeka 5 lat i dopiero później zabuduje działkę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Od początku roku obowiązują przepisy, które pozwalają właścicielom nieruchomości bez zezwoleń wycinać drzewa i krzewy na swoich posesjach. Część opozycji to sytuację i wycinkę drzew oskarża ministra środowiska. Dziś Sejm zajmie się wnioskiem Platformy o odwołanie ministra Jana Szyszki. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Polska gotowa jest rozważyć zwiększenie udziału w misji wojskowej przeciwko państwu islamskiemu, tak deklaruje w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski brał udział w szczycie koalicji antyterrorystycznej, w skład której wchodzi 68 krajów i organizacji międzynarodowych. Marek Wałkuski. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson wezwał członków koalicji do większego zaangażowania militarnego w dalszą walkę przeciwko państwu islamskiemu. Minister Witold Waszczykowski przypomniał, że Polska wysłała samoloty do Kuwejtu, a nasi żołnierze prowadzą szkolenia w Iraku i w Jordanii. Oczywiście jesteśmy gotowi rozważyć rozszerzenie mandatu tych sił. Dzisiaj na przykład nasze samoloty wykonują loty patrolowe, ale mogą się przydać w pewnych misjach bojowych. Odnosząc się do apelu Rexa Tillersona o większy udział finansowy członków koalicji w stabilizacji terytoriów odebranych państwu islamskiemu, Witold Waszczykowski przypomniał, że Polska zapowiedziała już zwiększenie pomocy finansowej dla uchodźców syryjskich zarówno w samej Syrii, jak i okolicznych państwach. Jeśli Mosul zostanie wyzwolony, jeśli w przyszłości Rakka zostanie wyzwolona, to będzie trzeba pomagać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pożegnanie mistrza wielu warszawiaków wpisało się już do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Wojciecha Młynarskiego. Bart, poeta, artysta kabaretowy, autor piosenek, dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny zmarł tydzień temu. Miał 75 lat. Ludzie, którzy wpisywali się do księgi w Stołecznym Ratuszu, mówili o jego twórczości, o tym, jak była ważna w ich życiu. Pana twórczości przegląda się moja młodość i wiek dojrzały. Płaczę, targa mną nostalgia. Kto teraz tak trafnie, opisze naszą rzeczywistość. W co się bawić? Mnie urzekał ten człowiek. Razem z nim wzrastałem, uczyłem się tego języka. Wspaniały człowiek, dowcip, humor, inteligencja, błyskotliwość. Artysta zostanie pochowany w Alei Zasłużonych jutro na Starych Powązkach w Warszawie. To był serwis Trójki. Przypomnę Państwu, że za pół godziny spotkamy się z twórczością Wojciecha Młynarskiego po raz kolejny o poranku. Teraz czas na sport i Michał Gąsiorowski. I sporo będzie piłki nożnej. Czy można sobie wyobrazić lepsze pożegnanie z kadrą, niż to pokazał wczoraj i zrobił Łukasz Podolski? Wydaje mi się, że nie, bo no to było coś niezwykłego. Zagrał po raz ostatni w reprezentacji Niemiec, zagrał z opaską kapitana i strzelił zwycięskiego gola w meczu z Anglią. I to jakiego gola? Lewą nogą w okienko, naprawdę. Palce lizać, w sumie wystąpił w 130 meczach reprezentacji, a to był jego 49 goli. Można się zastanowić, dlaczego Łukasz Podolski już kończy karierę reprezentacyjną. Nasza kadra szykuje się za to do niedzielnego meczu z Czarnogórą. Wczoraj na treningu znowu zabrakło Roberta Lewandowskiego, który potrzebuje nieco więcej odpoczynku. Dużo więcej wolnego będzie teraz potrzebował Grzegorz Krychowiak, który złamał żebro, potwierdza lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Złamane żebro leczy się kilka tygodni. Dłużej trochę, jeśli złamanie jest w odcinku kostnym, tutaj jest złamanie w odcinku chrzęstnym. Jest to odrobinę mniej bolesne w życiu codziennym, w treningu tak samo, ale leczy się trochę szybciej. Także myślę, że około 3 tygodni do powrotu do pełnego treningu. To jak ktoś złamie żebro i bardzo boli, to znaczy, że w kostnym, jak mniej boli, to że w chrzęstnym. Ale nie życzymy w ogóle nikomu. Tak czy inaczej, 3 tygodnie. Siatkarska Liga Mistrzów już bez PGS Krybełchatów i bez Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W rewanżowym meczu z Kusinę Lubę Siwitanowa Skra wygrała wprawdzie, ale tylko 3-2, za to w pierwszym meczu uległa 1-3. Żadnych wątpliwości nie było w starciu Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Białogorie Białogogorodem. Oba mecze Zaksa przegrała 1-3. Ostatnia nadzieja w Asekorysowi Rzeszów, która dziś zagra rewanż z Modeną. W pierwszym meczu u siebie Asseco przegrało 2-3. W tenisowym turnieju w Miami Magda Linette miała i dobry, i zły dzień jednocześnie. Dobry, bo okazało się, że mimo porażki w ostatniej rundzie eliminacji zagra w turnieju głównym, a zły, bo przegrała w pierwszej rundzie z Chorwatką Alią Tomljanović 2-6, 6-1 i 2-6. Magda Linette skorzystała na chorobie Amerykanki Belczyć, która z turnieju głównego musiała się wycofać ze względu na problemy żołądkowe. W pierwszym secie to przeciwniczce Polki wszystko wychodziło, w drugim role się odwróciły. Decydujące losie spotkania był początek trzeciej partii. Ten drugi gem, kiedy serwowałam, były nowe piłki. Faktycznie mogłam zacząć tego gema trochę inaczej. Chciałam kontynuować właściwie bardziej agresywną grę. Może gdzieś tam powinnam po prostu zagrać bardziej solidnie przy nowych piłkach. No, następny raz spróbuję czegoś innego. W pojedynku o trzecią rundę Agnieszka Radwańska zagra dzisiaj z Chinką Wang, sklasyfikowaną na 58. miejscu rankingu WTA. W przeszłości krakowianka bez większych problemów radziła sobie z tą zawodniczką. Z Miami Jan Pachlowski. To jeszcze NBA, a tam nie błysnął tym razem Marcin Gortat, zdobył tylko 4 punkty w meczu z Atlantą Hawks, ale i tak Washington Wizards wygrało to spotkanie 104-100 i zajmuje 3. miejsce w konferencji wschodniej. W tym sezonie obie drużyny zagrały ze sobą po raz 4. i było to 3. zwycięstwo Wizards. A wracając do pana Łukasza Podolskiego, to zdaje się, że zbliża się ten dzień, w którym wystąpi w koszulce Górnika Zabrze. Już zagrał w Górniku. Tak, na koniec kariery miał grać w Górniku. Przecież. Obiecał, że jeszcze zagra właśnie w polskiej lidze w Górniku. Fajne by to było, oczywiście. Bardzo. Muszę przyznać, że miałem kilka razy okazję porozmawiać z Łukaszem Podolskim. Zawsze bardzo sympatyczny. Zawsze zatrzymuje się, żeby pogadać z polskimi dziennikarzami. Dumny jest ze swoich polskich korzeni. I gdyby do nas kiedyś zawitał, to byłoby super. Taka była przyśpiewka kiedyś. Łukasz Podolski. To były mistrzostwa w Niemczech. W Niemczech, tak. Mm. Dziś pochmurno i miejscami deszczowo, w rejonach podgórskich możliwe burze, rano przejaśnienia w północnej połowie kraju, po południu większe rozpogodzenia możliwe na krańcach południowych. Ciśnienie spada, temperatura od 7 stopni w Lublinie, 8 w Łodzi i Gorzowie, 9 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Suwałkach i we Wrocławiu, 10 w Łomży, Elblągu i Przemyślu, 11 w Szczecinie, Koszalinie i Pile, 12 w Krakowie i Tarnobrzegu, w Katowicach dziś najcieplej 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Dzieci,

to the end. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pan już po śniadanku. No właśnie jeszcze nie. Nie? Nie. No słyszę właśnie. Naprawdę? Tak. A, mlaskam? Ale to może ja. Nie, to ja. Nie. Aha. Zaraz zobaczymy. Pytania z kosmosu. No bo pytanie takie okolicznościowe jest. Bardzo proszę. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, pan Mateusz pyta, dlaczego burczy nam w brzuchu? Proste pytanie. Jestem doktorem od fizyki. Nie doktorem, doktorem. Tam musi być jakiś element. Musi być. Nie, tam fizyczny. Jest całkiem sporo fizyki. To jest sprawa mięśni, które budują ściany naszego żołądka, ale też trochę ściany jelita cienkiego. Przewód pokarmowy cały, on się zaczyna w jamie ustnej. Gdzie się kończy, nie będziemy o tym mówili. Natomiast ścianki całego przewodu pokarmowego z grubsza, mam nadzieję, że tutaj lekarze i specjaliści mi wybaczą to spłycenie. Natomiast ścianki przewodu pokarmowego, one są zbudowane z mięśni gładkich, czyli takich, których my nie kontrolujemy. One same są sterowane z mózgu i one same wiedzą, co mają, kiedy z grubsza robić. I nikt im nie będzie niczego dyktował. Całe szczęście całkiem sporo mięśni takich mamy, bo gdyby człowiek miał o wszystkim decydować, wszystko jak gdyby analizować, no to myślę, że moc obliczeniowa naszego mózgu by może była trochę za mała. W każdym razie, dlaczego burczą? Te ścianki, one są zbudowane z mięśni, które od czasu do czasu się kurczą, w zależności od tego, o którym fragmencie przewodu pokarmowego mówimy, to ta praca tych mięśni, ona troszeczkę inaczej wygląda. W niektórych miejscach to są takie ruchy, bym powiedział, stałe, w innych pojawiają się od okazji do okazji. W przypadku żołądka, jeżeli on jest pusty dłużej niż przez godzinę, no maksymalnie 2 godziny, w mięśniach tego przewodu pojawiają się takie charakterystyczne skurcze, takie bardziej energiczne, takie nie stałe, takie falowanie, tylko takie po prostu takie, no takie skurcze. Gdyby tam było jedzenie, my byśmy tego absolutnie nie poczuli. Może byśmy to poczuli jako takie lekkie, nie wiem, łaskotanie w brzuchu. Czasami mamy coś takiego, że zjemy sobie obiadek na przykład, siądziemy na fotelu i czujemy, że w tym brzuchu tam się... Jak przyjemnie. No, tak jest sympatycznie. Natomiast jak żołądek jest pusty, albo jelito cienkie jest puste, to tam jest gaz, tam jest przestrzeń. I to działa troszeczkę tak, jak takie pudło rezonansowe gitary. To znaczy takie nagłe skurcze, one przez to, że tamta przestrzeń jest pusta, one rezonują i się jakby tak dźwiękowo wzmacniają. I to jest właśnie to burczenie w brzuchu, które od czasu do czasu słyszymy. Czyli bardziej jednak pasuje określenie kiszki marsza grają. Tak. Dziękuję za wypowiedź. Można się napić wody wtedy, jeżeli ktoś nie ma możliwości albo nie chce zjeść w danym momencie, bo się odchudza. Ale jednak chcę, żeby nie było słychać burczenia, to może się napić wody i na chwilę to pomoże, no ale woda, powiedzmy, szybko przeleci dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Już nie pójdziemy. Doktor Tomasz Rożek, życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję. Smacznego śniadania. O, tak. No. This one. 22 i 7 trójek, numer telefonu Piotr Łodejczyka. A państwo w sprawie windy. Pani mówiła, że wynalazek lustro w windzie to jest specjalnie dla pań zrobione. To nie jest prawda. Jeżeli lustro jest w windzie, to winda jeździ dużo szybciej. Przynajmniej tak się wydaje wszystkim, którzy się w nim przeglądają. Czas szybciej mija, 21 minut po siódmej. To jest naprawdę. Włącz sobie ty. Włączyłem. Tak, dobrze. Krystian Hanke. Oczywiście o zamachu w Londynie dziś w gazetach jest troszkę, ale to dopiero wstępne informacje, które się aktualizują z godziny na godzinę, więc gazety też są wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o komentowanie i o te dane. Raczej akcent pada na to, co dalej w Europie, nie tylko w związku z terroryzmem, w ogóle o kształcie Europy. Chcemy jednej prędkości, zapowiada Polska przed szczytem w Rzymie, to już za dwa dni. Polska szuka sposobów, by wzmocnić swoją pozycję i zatrzeć złe wrażenie, czytamy w Rzeczpospolitej, a w Dzienniku Gazecie Prawnej podobnie. Na razie nie będziemy proponowali nowych traktatów. Celem Warszawy jest zwalczanie pomysłów na Unię Europy różnych prędkości. Rzymski szczyt radości nic nie może popsuć 60. urodzin poprzedniczki Unii Europejskiej, czytamy w Dzienniku. W tym samym dzienniku, na stronie pierwszej, o czarnej liście podatników, już państwu mówiłem, będą dwa publiczne wykazy podmiotów wykreślonych z rejestru VAT i takich, którym odmówiono wpisu, oraz tych, które podmioty odzyskały status podatnika. W obu mają figurować dane, których dziś na portalu podatkowym nie ma. Będzie więc można znaleźć nie tylko imiona i nazwiska właścicieli, wspólników i nazwę firmy, lecz także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, w tym prokurentów. Ale ten pierwszy wykaz, czyli wykaz firm wykreślonych z rejestru VAT albo takich, którym odmówiono wpisu, w praktyce będzie czymś na wzór czeskiej czarnej listy nierzetelnych podatników. Obecność w rejestrze będzie równoznaczna z nierzetelnością, pisze Dziennik. Nigdzie dziś nie jest napisane, że minister powinien prowadzić wykaz, a podatnicy do niego zaglądać, żeby móc odliczać VAT wynikający z otrzymanych faktur. W praktyce podatnicy i tak korzystają z tego, ale tylko żeby ozbierać dowody i zabezpieczać się na wypadek ewentualnej kontroli. Robią więc skany, zrzuty z ekranu, ale bez gwarancji, że w czymkolwiek to im pomoże. Gazeta Wyborcza pisze o reformie edukacji, ale w zasadzie to pisze o tym, o czym wczoraj pisała inna gazeta, czyli o zmianach w płacach nauczycielskich. MEN obiecuje nauczycielom podwyżki, ale wygląda na to, że chce je sfinansować kosztem innych pracowników szkół. Alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, a spadnie to na gminy. Są też pomysły, by likwidować dodatek wiejski. To może skłócić środowisko. Jeśli go skasują, to średnio starczy 20 zł dla każdego nauczyciela więcej, ale pracujący na wsi tracą co miesiąc około 300 zł. Mówią protestujący. Przy okazji historia z Łodzi, gdzie przy tworzeniu siatki szkół powstał konflikt. Łódź idzie na wojnę z reformą edukacji, czyli ratusz kontra kurator. Ta historia z Łodzi też na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. Dziś o sztuce epistolograficznej między Pałacem Prezydenckim a ministrem obrony narodowej od kilku dni gazety się, no też notabene, rozpisują. Prezydent grawa bank z szefem MON. Michał Szulżyński dziś w Rzeczpospolitej pisze: szef MON w ostentacyjny sposób ignorował ostatnio nie tylko Beatę Szydło, ale też Jarosława Kaczyńskiego, jak na przykład w przypadku Bartłomieja Misiewicza, i w obozie władzy da się zauważyć zniecierpliwienie jego zachowaniem. Dlatego część obserwatorów z wewnątrz uważa, że uderzenie Macierewicza w Tuska jest kontratakiem i próbą obrony ministerialnej teczki, ale też pozycji w partii. Wiedząc jednak o napięciach i napiętych relacjach między kierownictwem PiS i Pałacem Prezydenckim, trudno na serio uznać, że Andrzej Duda właśnie rozpoczął grillowanie ministra obrony na zlecenie samego Jarosława Kaczyńskiego. A to z kolei ciekawie zapowiada dalszą sytuację. Michał Szulżyński dzisiaj pisze o tym w Rzeczpospolitej, zresztą nie tylko Fakt pisze też o tym w tekście: Pałac wchodzi do gry, kulisy wojenki prezydenta z Macierewiczem. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że w Zabrzu powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Utworzą je Politechnika Śląska i Philips Royal Polska. To przełomowa inwestycja w polskiej nauce, bo dzięki telemedycynie możliwe będą samodzielne badania w domu i całodobowa opieka nad pacjentami. Rzecz ciekawa. Na stronie 9 dziś Gazety Codziennej państwo znajdą więcej na ten temat. W przeglądzie sportowym troszkę Łukaszu Podolskim. Wiem, że rozmawialiście z Michałem Gąsiorowskim, który zapowiedział, że w Zabrze skończy karierę. Też to tak a propos. No i oczywiście jeszcze gdzie pobrzmiewają komentarze w sprawie repolonizacji mediów i tego, tutaj dużymi literami, niemiecko-szwajcarskiego koncernu, a Super Express wytyka rządowi, że polski rząd w jednej tylko sprawie na niemieckie produkcje przymyka oko, to rządowe limuzyny. Polski rząd w niemieckich limuzynach, pisze dzisiaj Super Express, dołączając stosowne zdjęcia, jakimi to samochodami jeżdżą rządzący. Dziękujemy. Proszę.

nie zdecydowała się jeszcze upublicznić jego nazwiska. Komisja Europejska zaniepokojona planami reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Według wiceprzewodniczącego komisji Franza Timmermansa odpowiedzi polskiego rządu na dodatkowe zalecenia komisji w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiały obaw i nie proponują działań, by rozwiązać wskazane problemy. Co więcej, jak mówi wiceszef komisji, pojawiły się nowe powody do niepokoju. Tu Timmermans wskazał m.in. na projekt reformy przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według niego może on być niezgodny z polską konstytucją i zagrozić niezawisłości sędziów. Zgodnie z projektem PiSu kadencja obecnych członków KRS zostanie skrócona, a nowych wybierze Sejm. Na wymianie listów się nie skończy. W piątek ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Na to spotkanie zaprosił szefa resortu obrony w imieniu prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który o 8.13 będzie gościem Salonu Politycznego Trójki. Już zapraszamy na tę rozmowę, a teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś dowiemy się, na jakim poziomie było bezrobocie w lutym. Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że stopa bezrobocia pod koniec lutego wyniosła 8,5% i w porównaniu ze styczniem spadła tylko o 0,1 punktu procentowego. Analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj uważa, że możemy spodziewać się kolejnych dobrych informacji. Jeżeli te dane odsezonowujemy, to ta stopa bezrobocia de facto jest już niższa niż 8%. Wiele osób spodziewało się, że kolejne miesiące, chodzi o drugie półrocze minionego roku i pierwsze półrocze tego roku, to że ten spadek bezrobocia wciąż będzie obserwowany, ale z mniejszą dynamiką. A de facto, co ciekawe, ta dynamika spadku bezrobocia nawet przyspiesza. Ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak zauważa, że na przestrzeni ostatniego roku o ponad 20% wzrosła liczba nieobsadzonych miejsc pracy. Pracodawcy otwierają nowe rekrutacje, wysyłają rekruterów w rynek, ale często wracają z pustymi rękoma, ponieważ tych aplikacji i zgłoszeń jest bardzo niewiele i to powoduje, że wiele tych nieobsadzonych miejsc pracy pozostaje na rynku. A to jest duże wyzwanie w kontekście tego, co nas czeka w przyszłości, bo ten rok ma być momentem, kiedy odbiją się procesy inwestycyjne. To zapotrzebowanie na pracowników będzie jeszcze większe. Dostępność zaś rąk do pracy będzie miała duży wpływ na to, jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy kraju, dodaje ekspert. Wczoraj Rada Nadzorcza PZU odwołała prezesa spółki Michała Krupińskiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania. Z informacji Wirtualna Polska Money wynika, że Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję, żeby przerwać trwający półtora roku konflikt, który utrudniał zarządzanie spółką. Krupiński był prezesem największego polskiego ubezpieczyciela od stycznia 2016 roku. Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła nieznaczne zmiany głównych indeksów. Rynek oczekuje na głosowanie w kongresie nad ustawą o systemie zdrowotnym, które może być testem na skuteczność realizacji obietnic wyborczych przez Donalda Trumpa. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,03%, Nasdaq wzrósł o 0,48%, Standard & Poor's zniżkował o 0,19%. Teraz frank szwajcarski nadal poniżej 4 zł. Kosztuje 3,99 zł. Euro 4,27 zł. Dolar 3,96 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,94 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Miłego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziś będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, w rejonach podgórskich burze, rano przejaśnienia możliwe w północnej połowie kraju, po południu większe rozpogodzenie na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, temperatura od 7 stopni w Zamościu, 9 w Warszawie, Częstochowie, Słupsku, Wałbrzychu i we Włocławku, 11 w Świnoujściu i Kołobrzegu, do 13 w Bielsku Białej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. Taka bossa nowa o poranku. Wojciech Munarski, Piotr Metz, do usłyszenia w poniedziałek o tej samej porze. W tej chwili za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Rowerowa wyprawa z południa na północ Polski nie wydaje się jakimś szczególnym wyczynem, ale jeśli chce się pokonać taką trasę w linii prostej, o, to sprawa jest już bardziej skomplikowana. Podróżnik Marcin Korzonek spróbował. Zanim jednak wyruszył, musiał sprawdzić, czy na jego drodze, prostej drodze, nie znajdują się przypadkiem pola, lasy, jeziora, kopalnie albo autostrady. Ta wyprawa miała być takim nawiązaniem do dzieciństwa, bo w dzieciństwie no, wielu z nas marzy o jakichś przygodach i właśnie chciałem pokazać, że w Polsce też można przeżyć prawdziwą przygodę. Marcin Korzonek, który przemierzył Polskę w linii prostej. Czy pomysł się wziął trochę z tego, że mój kolega przeszedł Polskę, co prawda nie w linii prostej, ale właśnie z południa na północ pieszo. W dodatku jeszcze chciałem się odwołać do książki Juliusza Verne, Dzieci kapitana Granta, gdzie tam podróżnicy też szli wzdłuż równoleżnika 37 stopni. Jak widzicie, moi drodzy przyjaciele, droga jest prosta. Przebędziemy ją w ciągu 30 dni i znajdziemy się na wschodnim wybrzeżu Ameryki, wcześniej od Duncana. Samo planowanie trasy mi zajęło kilka tygodni, bo tak samo jak się himalajskie wyprawy tygodniami przygotowuje, to nagle się okazuje, że przez Polskę ja muszę tygodniami ślęczyć nad mapą. Twierdziłem, że odrzucam góry, więc został mi taki wąski pasek Polski pomiędzy Sudetami a Beskidami. I później już najważniejsze było tak, chciałem jak najmniej wody, żeby nie było jakichś wielkich jezior, ale tak naprawdę najważniejsze były autostrady. Bo stwierdziłem, że ponieważ po drodze miałem 3 autostrady, postaram się wyznaczyć taką drogę, która mi umożliwi przekroczenie autostrad legalnymi środkami, czyli jakimiś przejazdami pod albo nad. I udało się znaleźć tą trasę i właśnie po kilku tygodniach sprawdzania to był 18,10 południ. Jesteśmy w łódce, która opłynęła świat dookoła, ale czy można by było w linii prostej po jednym równoleżniku opłynąć świat? Mogłoby się udać, choć to są akurat rejony takie słynne, bo to leczące 40, wyjące 50, tak nazywają, na południu. Żeglarz Szymon Kuczyński. I to jest jedyne miejsce, gdzie się da płynąć w kółko bez skręcania. W zasadzie opływa się Antarktydę i tam by się dało, tylko to rejon słynący z paskudnej pogody z reguły. Zimno, mokro, silne sztormy, wielkie fale. Ale dałoby radę tak zupełnie prosto łódkę prowadzić? No one z reguły pływają dosyć prosto. Wystawia się autopilota i łódka sobie płynie. Przekraczał pan Wisłę i to nie raz. Tak, Wisły się bałem, dlatego wymyśliłem, że jednak ponton wezmę ze sobą. I do tego było takie małe kółko do zabawy jakby dla dorosłej osoby i tam kładłem rower. Miałem przyczepkę dosłownie na wodzie. Zdawało egzamin doskonale. Czy można wyznaczyć trasę samolotu w linii prostej, wzdłuż równoleżnika? Przy odpowiednio dokładnym systemie nawigacji pewnie by się to udało. Pilot Robert Wdowiarski. Samoloty się poruszają mniej więcej w linii prostej, z tym, że dużo wpływa różnych czynników na to, jak samolot się przemieszcza. Wpływa na to jeszcze wiatr, który wieje niekoniecznie wzdłuż trasy, czasami w bok. Do tego jeszcze są błędy magnetyczne busoli, błędy wskazań przyrządów. Ale myślę, że przy jakiejś tam aproksymacji to dałoby się to. Suma summarum, tak naprawdę jechałem przez wszystko. Przez tereny przypominające pustynię, bo takie pole po horyzont, które jest skoszone ściernisko, przypominało mi to dokładnie pustynię na przykład Gobi w Mongolii. Później dżunglę amazońską przypominało mi pokrzywę. Później miałem wodę. W jednym miejscu w Polsce mamy prawie wszystkie krajobrazy. Tak zakończyła się przeprawa wzdłuż linii prostej, z której nieustraszeni podróżni nie zboczyli ani razu. Ani góry, ani rzeki nie zdołały zawrócić ich z drogi. Zdarzyło się państwu kiedyś tak prosto, prościutko? A mama zawsze mówiła, i ze szkoły prosto do domu. Czasem to się tak zdarzało. Rowerem prosto przez Polskę już było, więc może czas... A może czas na wyprawę statkiem prosto przez morza i oceany lub samolotem na przykład, prosto, prościutko przez świat. A o podróżowanie po prostej pytała Paulina Kozion. Aha, i było jeszcze jedno trudne słowo. Aproksymacja jest z łacińskiego. Proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązania. We'll be right back. widzę was z obu stron. Gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy jestem Kazi, co po ulicach łazi. I nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zacier. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Wypadło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze polski. Idę prosto, nie zbaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami. O tak się kończy ta definicja. Dzień dobry. Mam pytanie. Stanowczo się pytam, dlaczego pan redaktor wyciszył, pan realizator wyciszył redaktora, jak ten tłumaczył, to jest aproksymacja. A ja nie wiem, czy to jest aproksymacja. A pan redaktor zaczął czytać. Ja składam reklamację. Dziękuję. Ale po pierwsze skończyłem, po drugie pani realizator Agnieszka, kłaniamy się Agnieszce oczywiście, a po trzecie to co, od początku, to kto mnie wyciszył, to ja muszę od początku to przeczytać. Aproksymacja z łacińskiego, proces określa... Prasa teraz jedna. Ty wiesz co czytasz, tak? Literki. Bo ja czasami na przykład wiem co czytam. Gratuluję, zazdroszczę, cieszę się twoim szczęściem. Gazety. Proszę. Dziś w gazetach na przykład przeczytać można w Pulsie Biznesu o tym, że po odwołaniu prezes Małgorzaty Zaleskiej na Książęcej, czyli na giełdzie, nie przestaje wrzeć. Są premie, zwolnienia i zwolnienia lekarskie. Na giełdzie epidemia pustych gabinetów, donosi Puls Biznesu. Inna z gazet pisze o tym, że giełda, która jeszcze nie tak dawno zwyżkowała, dziś mocno, no mocno nie, ale dość systematycznie dołuje. No ciekawe to rzeczy, ale w zasadzie chyba nie o takich chcielibyśmy czytać. Co poza tym? Rzeczpospolita pisze o poślizgu zbrojeń. Jeśli maczą się najważniejsze inwestycje wojskowe, a najpilniejsze zakupy przenoszone są na nieokreśloną przyszłość. Dzieje się tak, mimo że w kasie państwa nie brakuje pieniędzy na modernizację armii. Już od 2016 roku środków na nową broń jest zresztą więcej, bo zaczęła działać ustawa podnosząca wydatki na obronność do 2% PKB. Nie tylko największy program obrony, budowa tarczy przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła za 30 do 50 miliardów złotych utknął w negocjacjach z Amerykanami. nami. Nie ma rozstrzygnięć w sprawie rozwijania systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu NAREW za około 16 miliardów złotych, ani decyzji co dalej z planami pozyskania śmigłowców uderzeniowych program KRUK. Wyhamowały też decyzje w sprawie budowy nowych patrolowców, okrętów w obrony wybrzeża czy rozpoznawczych i bojowych dronów, donosi Rzeczpospolita. A propos przetargów, to jeszcze dokłada do tego dziennik Gazeta Prawna, że w przyszłym tygodniu program zbudowania floty dla najważniejszych osób w państwie, samoloty dla VIP-ów, może zostać schowany do szuflady na 2 lata. Wszystko zależy od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, która na początku tygodnia ma rozpatrzyć kwestię tego, czy Ministerstwo Obrony Narodowej może kupić średnie samoloty dla VIP-ów z wolnej ręki. Czytamy w dzienniku. Teraz przeniesiemy się do Poznania. Otóż Poznań otwiera właśnie najmłodszy w Polsce zamek i to symbol gigantomanii w architekturze i polityki byłego prezydenta miasta, pisze Gazeta Wyborcza. Nowy symbol Poznania jest tak brzydki, że szybko zyskał nazwę Zamek Gargamela. Staje się obiektem kpin, gdy podczas budowy na 2 robotników spada winda, internet huczy, to klątwa zamku Gargamela. Teraz cytat. Naszym celem jest podtrzymanie tradycji narodowej w regionie, napisali w statucie członkowie Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła. Starali się o nią od 2002 roku i nie ukrywali. Nowy zamek ma przypominać, że w czasach Przemysła II Poznań był stolicą Zjednoczonego Polskiego Królestwa, a jak stolica, to musi mieć zamek i koniec. No a zamek wygląda tak, jak wygląda. Straszydło to najmłodszy zamek w Polsce. Jego bryła nawet jakoś się broni. Architekt powiedziałby, że siedzi w tym miejscu, ale użyte materiały są kiepskiej jakości. Z budżetem mniejszym niż 20 milionów złotych nie udało się zrobić nic lepszego. Krytycy już teraz zwracają uwagę, że tłumów, turystów raczej nie przyciągnie zdjęcie. To jest ten tutaj? Tak. Możemy się poznać z panem? Tak, oczywiście. No, jest. Architekt wzbogacił renesansowy zamek gotycką wieżyczką, proszę bardzo, której nigdy tu nie było. Jedyne zachowane historyczne elementy, czyli przyziemie i piwnica, mieszczą dziś serwerownie, więc i tak będą zamknięte dla turystów. Proszę bardzo. Starożytną serwerownię. Tak, starożytną. Jeszcze historia, która ma dalszy ciąg, znana już pewnie państwu. Otóż, jak donosi nasz dziennik, decyzja gminy Kruklanki o zmianie nazwy ulicy 22 lipca na 22 lipca jest nieważna. Tak zdecydował wojewoda warmińsko-mazurski, który uznał, że nazwa 22 lipca symbolizuje komunizm i kwalifikuje się do zmiany. W ocenie IPN-u, który opiniował decyzję gminy, była to próba obejścia ustawy dekomunizacyjnej. Ta data jest jednoznacznie kojarzona z określonymi wydarzeniami, które mieszczą się w kategorii ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Przyszła odpowiedź, ale wójt bronił się, że to jest najdłuższa ulica w gminie. Wszystkie urzędy publiczne znajdują się przy niej. Szkoły, biblioteka, większość firm. To wiąże się z kosztami. Musiałbym stanąć i tłumaczyć się przed mieszkańcami, wskazywał wójt. Czy sprawa będzie miała jeszcze ciąg dalszy? Zobaczymy. Gazeta Polska codziennie, tu minister Jan Szyszko, który mówi, że głównym powodem wniosku o odwołanie jest to, że realizujemy jako Prawo i Sprawiedliwość nasz program. Mam wrażenie, że to główny powód szukania argumentów do ataków na mnie. Tak mówi Gazecie Codziennej minister środowiska. No i pewnie poprawi mu się humorek, jeszcze przeczyta, że dziś w Superekspresie Polacy chcą wycinać drzewa. Czy właściciel działki powinien mieć prawo do wycinania na niej drzew bez zezwolenia urzędników? 50% Polaków odpowiada tak, 31% nie, 19% nie ma zdania. Polacy chcą wycinać drzewa, ten sondaż dziś w Superekspresie. To Poranna Prasa i Krystian Hanke za 5,5 minuty 8. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head.